Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama mtashikamana na alkitabu hamwezi potea. Qur'ani imetufundisha, imetufundisha mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya aqida. Kija katika sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumefundishwa aqida sahihi, ibada zetu tumefundishwa katika Qur'an, katika sunna, namna ya kuswali, namna ya kufunga, utaratibu wote umewekwa. Lakini kuna watu wamekengeuka mpaka katika ibada, kuna watu wamerithi mambo hayamo katika dini, na mambo hayo wakayatilia umuhimu mkubwa kuliko mambo ambayo yamo katika dini. Yaani kuna mtu awezekana haswali swala tano, lakini hakosi ziara ya kwenda Mafia au Kilwa kwenye ziara ya Sheikh fulani. Atakaa Dar es Salaam, anawezekana haswali, lakini siku ya ziara ya kaburi fulani au ya Sheikh fulani huko Kilwa au Mafia hatokosa. Au leo bwana ni siku fulani huko kuna malimati, siku ya mfungo tatu kijijini, atokosa. Ndio atatafuta kanzu, atapiga pasi, atadengua na kofia. Enda lima makaburi, enda rehemu wazee mfungo tatu mpaka mfungo tatu. Au kuna watu mfungo sita maulidi, au maulidi, kuna wengine kila kijiji kina tarehe yake. Kuna mtu ataishi Dar es Salaam lakini maulidi yakifika Chongoleani atokosa. Huyo afunga msafara bwana maulidi, wengine Lamu. Kuna watu Lamu hawakosi maulidi ya Lamu, ataishi atakapoishi. Maisha yake ni ya kizungu kabisa, culture yake ni ya kizungu ya kimagharibi. Hana swala yeye wala watoto, ni maflat screen tu majumbani na mipira, miziki na kadha. Lakini maulidi ya Lamu atatoka Nairobi atakwenda Lamu maulidi. Yani imebakia ndio ibada kubwa anayoadhimisha katika moyo wake. Lakini salatu alfajiri yampita, kama ni mwanamke anakwenda bila hijabu shar'i. Kwani hao wengi ndio wasichana sana, viwelo na viachia hapa na vibaibui vya uongo na kadha, lakini maulidi Lamu hakosi. Maulidi hakosi, au anakafanya jambo kubwa kabisa katika dini, yamtosha awezekana kumfutia madhambi ya mwaka mzima, asubiri tena maulidi ya Lamu, enda tena maulidi. Tunao aina ya ya Waislamu wa aina hii, tunao wengi sana. Au maulidi ya Tamta, Tamta Day haimpiti yeye. Yeye yani ibada yake kubwa ni Tamta Day au Zaharau Day au Maawa Day au Shamsia Day. Basi atatoka Mwanga mpaka Tanga, atatoka Lushoto, Kondoa, Vishindo na makanzu utaona mjini pale Tanga, watembea watu waswali wao wazurura tu, wamekuja kwenye Tamta Day. So Waislamu umefikia hapa, umeiacha Qur'an, umeiacha sunna ya bwana Mtume. Sasa mambo ambayo mengine hayajathibiti kabisa, ndo walioyashika wameacha swala, wameacha sunna za bwana Mtume. Humo humo kwenye maulidi wanawake hawana hijab, aya za hijab. Ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudhayn fa kana Allahu ghafurur rahim. Aya ziko wazi, wanawake watakuwa vae majilbab, tena yarefushi na jilbab, maana kani vazi laanzia kichwani mpaka chini, kama wanavyoeleza masahaba wameruhusiwa kuachia sehemu ya jicho moja au macho mawili kuonea. Aya zote wazifahamu. Tena maulidi sasa hivi na sare ya madera, wanawake wametoka wamejipamba na madera yao, wapo kwenye zafa ibada, na mashehe wako mbele wamevaa makoti wananyonga namna hii. Hapa ndio walipofika Waislamu, mambo ya kusikitisha kabisa. Tena wanafanya na hinda, kama miji hiyo ina ahlu sunna, wanafanya inda, ndio watapita katika yale marakiz ya ahli sunna, fanya vishindo na kuwaonyesha. Wanawake wamependeza, wametia piko, wanja umevaa videra, wamswalia bwana mtume kama wanafadhai wako barabarani, wanafanya raks, wanacheza. La ilaha illa Allah. Waqarna fi buyutikunna. Ziko wapi aya hizi? Wako wapi wanawake hawa na aya? Waqarna fi buyutikunna. Wanawake tulieni katika majumba yenu. Mwanamke atakiwa atulie nyumbani. Si kutoka mwanamke, na kama kutoka, mtoko aliotoka mwanamke yule zama za masahaba. Akaja sahaba na bwana mtume sallam, sahaba huyu ameandikisha amekuja jina lake lipo katika wanaokwenda katika jihad, lakini mke amekwenda wapi? Mke anakwenda haji. Mtume sallam akamwambia nenda na mkeo haji. Leo wanawake wa Kiislamu kutoka Lushoto, Kondoa mpaka Tanga maulidini hawana maharimu zao, alafu kwa barabarani wanacheza. Ufikia ni upotevu unofikia, tena upotevu wasimamiwa na mashekhe wenye elimu waambiwa huu upotevu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliya tinqula, msitoke hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo yenu bila hijab, kama ilivyokuwa matoka mwanzo wakati wa ujahiliya, wakati wa ushenzi na ujinga. Wanawake wanatoka wamejipamba. Nani kashawahi kuona zefe wanawake wamevaa hijabu ya kisheria niqab kama vile masalafiyat? Nani? Niambie, ushawahi kuona zefe wanawake wote wamevaa hijabu ile ya kisheria kama wanavaa wake zetu sisi wa kisalafi? Ushawahi kuona zefe hilo? Wapi? Tena siku hizi zefe lafanywa kwa vyuo. Yaani ule msururu chuo kimoja kiko hapa, wanaume wake mbele na wanawake wake nyuma. Alafu taanza chuo chengine. Wanaume wake waja nyuma na wanawake wake wanafuatia. Alafu chuo chengine. Wanaume alafu wanawake. Kwa hao wanaume wa mbele wanaona wanawake wa mbele wanavyocheza na kukatika. Hebu tazameni upotevu wa wazi kabisa. Na watu wamevaa kanzu na kofia. Mnawakilisha nini? Dini gani mnayowakilisha? Lakini kwa sababu watu wameiacha Al-Qur'an, wameacha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawataki sunna. Watu wa bid'a ni waharibifu katika mujtamaa. Hawataki sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao huharibu mujtamaa kwa kiasi kikubwa. Na kustarehesha matumbo yao na tupu zao. Kinachofuatia nini? Watoto wa kike wamepaka wanja hapo kwenye shughuli mujtamaa wenye wanawake na wanaume. Hatu wanafuata ni kutongozana. Tizameni watu wanavyotongozana katika maulidi, katika hizo sherehe zao. Ukienda yule kasimama na mwanamke kule, yule kamwita kule, wale wapita kule, wale kule, wale wamesema kule. Haya mambo tumeyashuhudia, sababu sisi haya mambo pia tumepitia. Ndugu zanguni, kufanikiwa na kuishi katika mwongozo ni kushikamana na kitabu cha Allah. Atakaye acha kitabu cha Allah ataishi katika dhalali kama watu wanavyoishi katika dhalali. Huu ni mfano tu nimetaja sana wa mambo ya maulidi. Nenda kwenye maharusi ya Waislamu. Nenda katika misiba ya Waislamu. Misiba imekuwa ni issue. Bajeti milioni 3 ya kuzika imetoka wapi? Mchele kilo 200 ya nini sasa? Ng'ombe ya nini? Isna'u li ala Jaafar ta'aman. Mafunzo ya kuwazi mtume aliwaambia masahaba zake, Jaafar ameuliwa huko vitani, tengezeni chakula kwa watu wake. Fa innahum qad atahum ma yashghaluhum. Watu wa Jaafar wamejiliwa na jambo la kuwashughulisha. Nyinyi ambao hamkufiwa, watengezeni watu wa Jaafar chakula waliofiwa. Hii ndo manhaji salaf. Huu ndo mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake. Wafiwa waonewe huruma, wao ndo watengenezewe chakula. Leo wafiwa wanakaa na mabajeti na kadha na vikao, ngano na michele. Wafiwa wawatengezea wasiofiwa chakula waje kula. Mambo yamekwenda kinyume kabisa na mwenendo wa bwana mtume sasa. Tajeni nyumba gani ya sahaba palifiwa watu wakenda wakala? Tajeni nyumba moja tu. Mimi mtu akinitajia nyumba moja tu nitampa maktaba yangu yote, vitabu vyote, sababu atakuwa na elimu kubwa huyo. Nasio kujua na kijikabati kimoja, na nasema kijikabati kimoja na kijishelf, wanasema hivyo, nitakupa njoo uone. Alafu yote nakwambia chukua wewe. Wapi? Sasa leo misiba imekuwa ni issue. Mwishowe maitwa familia yote ya kila mmoja atoe 20,000. Ya nini sasa? Kama ni sanda atakayotoka katika mali ya marehemu. Kama ni kaburi kuchimbwa kutoka katika mali ya marehemu. Ndio mafunzo ya dini. Mali anayoiacha marehemu ina mambo kadhaa, katika hayo kwanza ni kuandaa maziko yake yote. Kuanzia sanda, kuchimba kaburi, kama hivi kuna gharama zake, zote zitoka katika mali ya marehemu. Kisha tunakuja madeni ya marehemu. Yalipo madeni. Kisha kuna mambo ya wasia. Alafu ndo mali inakwenda katika mirathi. Nasumbua watu na vidaftari michango. Nachangia nini? Wakati marehemu mali anazo, marehemu kafa ana mali, ana account. Tunachangia nini? Kama marehemu hana kitu, warithi wake natakiwa watoe sanda na kadha, mambo yamekwisha. Issue ni ndogo tu, ni sanda na kwenda kuzikwa. Shughuli imekwisha. Mambo ya maiti yanajulikana. Hii michango na hivi, familia, kikao, ngano, michele, ya nini? Hali ya kuwa wafiwa watakiwa wao ndio waletewe. Wasiofiwa watakiwa watafute kitu cha kuwapa wafiwa. Nyumba iletewe chakula iliyofiwa na wale ambao hawakufiwa. Sasa mtu amefiwa na baadaye ana gharama ya madeni. Ana mazito mawili. Msiba wa kuondokewa alafu ana madeni. Bado watu wamefiwa alafu bado wamegharamika, na waliokula ni watu hawajafiwa. Wamekuja kuwawinga pale chambo cha vijana. Na vijana kama vijana wa boda boda, siseme bwana. Ndio atakusanyana hapo na ndizi zao mifukoni na kadha na pilipili. Ndio atafuta ndizi na pilipili na kwenye msiba. 2000 ya mchana ishapita hiyo. Jiona na 10,000 aihangaikia tayari kashasikia hapa na sehemu hapa. Peana taarifa tu, wanaita ratiba wenyewe. Ratiba wapi leo? Mitukapu mambo haya. Msiba bwana mtume amefiwa na Khadija. Mtume amefiwa na watoto wake. Kina Ummu Kulthum, kina Ruqayya, kina Zainab. Tuambie ni wapi Rasuli alifanya mambo haya? Wapi alichinja mtume ngamia au kijibuzi? Wapi? Au alikusanya watu akawapa tende wapi? Very simple. Msiba ni kitu very simple zama za bwana mtume sasa. Yaani mtu kafa, watu wanamwambia mtume, mtu amekufa, anamsalia, atamvuzika, kila mmoja za shughuli yake. Tizama mpaka alipokufa yule mwanamke. Mwanamke ambaye alikuwa kazi yake ni kusafisha msikiti. Mtume baada ya masiku kadhaa, mbona simuoni? Sababu huwa mara zingine amuona yule mwanamke msikitini. Alikuwa akiishi msikitini, aliweka khaima yake msikitini. Mbona simuoni masaa yule alikufa? Amekufa. Mbona mkunambia? Hebu tizama msiba wakati bwana mtume sasala. Yaani mwanamke ambaye ni maarufa alikuwa akiusafisha msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amekufa. Zimekuja riwaya ima amekufa usiku au wakati wa kailula mtume kalala. Yaani ni kumsumbua wa rasul alaihi salatu wasalam. Masahaba wakamtekelezea wajibu wake, akaoshwa na wanawake wa Kiislamu, masahaba wakaswalia, watu wakazika, shughuli imekwisha. Hata mtume kumwambia bwana hata siku ya pili, bwana yule mwanamke ameanza kwa msikiti wajua kafa, watu pia kana. Habari ya msiba ni habari yani nyepesi tu. Mtume alivaambua akaenda kwenye kaburi lake akamswalia bwana. Bas. Unikesha. Wapi palikuwa na hitma? Ya mwanamke yule wapi palikuwa na arobaini? Lini palikuwa pana hauli kumbukumbu ya mzee? Yatokapi mambo ya kumbukumbu ya wazee? Mtu atoka daja mwanga eti kuna kumbukumbu ya mzee leo. Leo tarehe yake kumbukumbu. Nini? Mmepata wapi mambo haya? Dini ya nani? Nani kawafundisha? Mbona mtume wetu ameishi na watu akuishi ughaibuni rasuli? Mambo yote yamenukuliwa mafunzo ya bwana mtume sasa. Na mtume ndo alikuwa arhamun nas, kafiwa na wake, kafiwa na watoto. Yeye ndo arhamun nas, kaondokewa na masahaba zake ambao ni vipenzi. Lakini haya yote wanawafanya watu leo sisi hatuyaoni. Na ukitekeleza Uislamu kisasa, jamani, haya tushazika, hapa hapana matanga wala hapana hivi, tumaliza msiba. Ana roho mbaya, ana roho mbaya, afukuza watu. Ana basi kama roho mbaya hivi, alikuwa roho mbaya na mtume, sema ndio wewe umekufuru. Sema mtume alikuwa na roho mbaya, hali yakuwa kasifiwa tabia zake na akhlaki zake na Allah. Wapi mtume alikuwa na matanga? Mtu atoke na mito huko ajalala kwenye msiba. Kwa nini Waislamu wanaishi maisha haya tumeyaona? Yako tofauti kabisa na uhalisia wa maisha ya Bwana Mtume sababu watu wameacha kitabu, wameacha sunna ya Bwana Mtume sasa. Wameacha mwenendo wa masahaba, wameacha ile fahamu sana. La ilaha illa Allah. Hadithi kama hii ameitaja Imam al-Hakim katika al-Mustadrak, ambapo Bwana Mtume sallam anasema waqad taraktu fikum au taraktu fikum shay'ain, nimekuacheni vitu viwili, lan tadhillu, hamtopotea, intamassaktum bihima, ikiwa mtashikamana navyo, kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu, au kitabu Allah wa sunnati. Hii ameitaja al-Imam al-Hakim katika Mustadrak na Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, ameisahihisha hadithi riwaya hii. Mtume amesema kitabu Allah na sunna. Kadhalik anasema Abdullah bin Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, pale alipokuwa akifasiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Taha aya ya 123, yaqulu subhanahu wa ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, katika suratu al-Baqara Allah anasema fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, katika surati Taha faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema takaffala Allah liman qara'a al-Qur'an wattaba'a ma fihi an la yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Ameitaja riwaya hii al-Imam Ibn Jarir katika tafsiri yake, anasema Abdullah ibn Abbas takaffala Allahu, Allah amedhamini, amedhamini, amebeba dhamana kwa yule ambaye ataisoma, liman qara'a al-Qur'an, kwa yule ambaye ataisoma al-Qur'an, wattaba'a ma fihi, na akafata yaliyomo katika Qur'an, alla yadhilla fi ad-dunya, kwamba mtu huyo duniani hawezi kupotea, hawezi kuishi katika dalal. Nani? Yoyote atakayesoma Qur'an, akaisoma Qur'an. Je, wewe Muislamu ni katika wenye kuisoma Qur'an? Jiulize nafsi yako, anta min alladhina yaqrauna al-Qur'an hadha awwalan, wewe ni katika wanaoisoma Qur'an? Wewe Muislamu, Muislamu wewe waijua kuisoma Qur'ani kwanza, kule kuijua kwanza alafu pili kuisoma. Wajua Qur'ani wewe? Ukifungua mashafu waweza kusoma? Yaani kuna Muislamu mpaka leo tuzungumza ana miaka mpaka kashabalege hivi alipo haijui Qur'an? Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala afahamishe watu Qur'an. Inawezekana mtu hakufikiwa na mwongozo, maisha aliyoishi hayakuwa ni maisha sawa sawa, ndaza kiskuli tu, shule, mambo ya shule, wazee wake walimuelekeza wali vizuri, akawa anasoma vizuri, lakini Qur'an hajui. Sasa kama unafikiwa na ujumbe huu na wewe ni Muislamu, ujue upo katika hatari. Kama Qur'ani ukusoma uwezi, wewe unapata madhambi. Kwa nini usijue kusoma Qur'an? Kwa nini usijue? Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Wale ambao tumewapa kitabu wanakisoma kitabu, ukwenda kukisoma, na hao ndio wenye kuamini, ndio wenye kuamini kitabu. Itakuwaje wewe muumini usiyo kusoma kitabu? Yatlunahu haqqa tilawatihi, wanakisoma hicho kitabu, ukwenda kukisoma. Alladhina atainahumul kitab, wewe umo au humo? Wewe Muislamu umepewa kitabu au hukupewa? Sasa Allah anasema wanaopewa kitabu wanakisoma, ukwenda kukisoma. Ulaika yu'minuna bih. Hao ndio wafanya ni kuamini. Kwa Muislamu, kama hujui kuisoma Qur'an, ujumbe huu ukakufikia kuanzia leo. Kuanzia leo usiku, anza mikakati ya kujua kusoma Qur'an. Kwa nini usijue kusoma Qur'an? Na Allah amewepesisha hii kitabu. Allah akusema kwamba Qur'an ni nzito, kitu chepesi. Chukua hatua stahiki utajua. Sasa Ibn Abbas anasema laqad takaffala Allah wa takaffala Allah liman qara'a al-Qur'an, atakayesoma Qur'an, wattaba'a ma fihi, na akayafanyia kazi na kufuata yaliyomo ndani ya Qur'an. Alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fi al-akhirah, kwamba mtu huyo hatopotea duniani na wala hatokuwa mwovu au hatokuwa mbaya, hatokuwa shaqi kesho akhira. Akhira utakuwa sa'id, utakuwa mwema. Wasivunjike moyo wale vijana wanaoisoma Qur'an katika marakiz talabatul ilm, watu wanaokaa katika vikao kama hivi wakasoma dini yao, wasivunjike moyo. Kwanza wataishi katika mwongozo. Tizameni nyie maisha yenu mnaofurahia na familia zenu na watoto wenu, maisha mazuri, nakwenda nyumbani, hakuna mativi, hakuna mziki, hakuna mpira, hakuna nini. Kuta watoto wanasoma adhkari, wale wana qaida, wanafanya muraja wa kitabu cha Allah, unasikia raha. Mke yuko pale kashamaliza magharibi, anafanya muraja, anafanya adhkari au kadha, yuko na watoto. Kabla ya kulala, mke anashika watoto wadogo vichwa, anawaombea dua, analala. Mke analala hivi, anafanya, anaswali baadia, anaswali witri mkeo. Maisha ya raha ya kheri. Kuna watu wanalala kwenye makochi huku watazama taarabu, huku wengine wametia ma earphone wanalala na muziki. Kuna watu wanapitwa na usingizi, anagomba na mungu. Mwingine alala na pombe, aje na viatu vyake juu ya kitanda. Mwingine alala na kidumbaki. Kuna wengine wana dini kidogo, alala na kasida. Wengine la na wengine ni wagonjwa wa dhikri za vikohozi, basi wana vijirekodi vyao. Nasikia raha ndio usiku mwenye alala. Wewe unaishi unasikia raha, watoto upo katika huda juu ya mwongozo. Unaamka unamwambia mtoto asoma dua ya kuamka, mtoto anakwenda choo unasikia raha. Mtoto kabla ya kuingia choo anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Unasikia kitu cha kidogo. Mtoto vidogo kama hivi kina Hamid, mtoto wetu sikia chaingia na dua. Akimja chafya, alhamdulillah. Unajituzima labda chafya, excuse me. Yeah, excuse me though. Lakini huyo hapo Hamid, mtoto mdogo ana miaka 5 au 6 kwa sawa. Lakini akimja chafya, alhamdulillah. Akibila chafya dada yake kusema alhamdulillah, yarhamukallah. Sikia raha, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yote atakayesoma Qur'an akafuata yaliyomo hatopotea katika dunia. Acha watu washughulike na elimu zao, wahangaike na mambo yao, vikao, masakosi. tafuta biashara zako za halali, fanya shughuli zako wakati huu wa magharibi, mpo katika darasa nasoma Qur'an, nasoma sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni biashara, duka lako uza asubuhi, ikifika wakati huu mimi nafanya na kuna zangu kusoma dini, au kama ni baada asubuhi nasoma mpaka saa ngapi ndo nakwenda kwenye shughuli zangu. Yekee wakati ujue kusoma Qur'an, ujue baadhi ya miongozo ya lazima ya maisha yako iliyotajwa na iliyoelekezwa katika Qur'an. Kaa katika majalisi za khairi. Nini bwana? Ya dunia nyinyi tu. Mbona kuna watu waishi na kila siku wanasomesha watu, wanafundisha, wanaandika, wanazungumza, na wana maisha, wana wake, wana watoto, wana magari. Wewe tu basi dunia yako, wewe tu ya kuhangaisha, wewe tu. Umekuwa wewe ni dunia kama umeumbwa wewe peke yako. Na una wakati wa kusoma, una wakati wa kuswali, una wakati wa chochote. Walima tu, wewe ni mkulima tu, ndio umeumbwa kulima tu wewe. Au umeumbwa gereji tu, kuna watu umeumbwa gereji tu. Au mwingine kaumbwa yeye dereva tu wa basi. Maisha yake kukicho mko kwenye basi paka afa. Akifika Dar kachoka kama paka, alala. Akiamka asubuhi karudi Tanga kachoka kalala, paka mpaka ambua bwana kafa, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hana swala na uswali wa barabarani, wala hana swala akifika sehemu hiyo, akifika kwenye vituo kazi yao kuchimba dawa, iwakuta madereva wamekaa kazi yao wala basi. Kimaliza hao wapanda mabasi mpaka mtu azikwa, hana swala, hana kusoma Qur'an. Maisha gani ya maisha ya kinyama? Haya ni maisha ya kinyama. Atakayesoma Qur'an, anasema Ibn Abbas, akayafuata yaliyomo. Utafuata vipi yaliyomo kama kwanza huyajui? Kwanza usome Qur'an alafu ujue mwongozo. Qur'an imekuelekeza mambo ya biashara, riba haramu. Waislamu wangapi watazameno na taamali na riba? Wafanya biashara wangapi wachukua mikopo ya riba? Hawaogopi. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin adhim. Riba mbaya. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Ukitoka aya hiyo inofuata, Allah anasema aya nyingine baada ya hiyo inofuata aya nyingine, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله ما يحتاج ربا كما همكم ربا تنغزاني vita na Allah na mtume. Tizameni waislamu wangapi umetangaza vita na Allah, hawataki kuacha riba. يا ايها الذين امنوا ائمنوا امني اتقوا الله جني الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا اجني ربا فان لم تفعلوا كما همتك كفنا هيفو فاذنوا بحرب من الله ورسوله تنغزاني vita na Allah na mtume. Watazameni wakina mama walivyotangaza vita na Allah na mtume. Watazameni wanaohangaika wakina mama wenye vikoba na kadha. Leo kachukua godoro, kesho kitanda, mwisho analala chini. Yaani kuna wanawake aenda chukua mkoba, aenda chukua mkopo, ndani ana kitanda, ana godoro, ana furniture zake, ana feni, ana kifriji. Basi ule mkopo amekwenda mpaka mwanamke analala chini. Vita si vita. Eh? Watu wanaumia. Na kama wanavyosema baadhi salaf, mtu hata akae miaka 40 alikula riba au anafanya biashara sana na riba atadondoka tu. Mpeni time tu. Hezi kufanikiwa. Watu wanakufa kwa vihoro, mara tajiri kafa, adaiwa mpaka kope. Benki za mdai. Watu wahangaika wanawaka katika maisha. Zakuta mtu anajiduka kubwa kwa mali zote za benki zile. Zingine pale faida yake jioni shilingi 30 tu au 20. Haimtoshi hata kula. Hela zote za benki zile. Mtu anaduka nafsi kwa kufuata yeye ustazi bwana kopesha 20 kumbe kesho marejesho. Sasa mwisho arejesha mpaka ule mtaji wote duka kafunga. Alafu bado adaiwa milioni 10. Adhara ya riba ya mitaja kwenye Qur'an. Wewe ukaisoma Qur'an, ukazipitia aya za riba, ukasomeshwa na mwalimu wako, ukajua madhara ya riba, ukaachana na riba, umeifanyia kazi Qur'an. Qur'an imetueleza maisha yetu na wake zetu, namna ya kuamiliana na wake. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hukaman min ahlihi wa hukaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Tunaambiwa kama mnaogopa magomvi kati ya wake na mume, tafuteni hakimu upande wa mume, hakimu upande wa mke, mfanye sulhu. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wanawake mnaogopa irtifaa, kunyanyuka kwao kwa juu ya wanaume na kufanya uasi, mnaogopa nushuzi za wanawake kuwa ni nashiz. Wapeni mawaidha kwanza, kisha kama mawaidha hayakusaidia wahameni katika malazi. Jambo hilo halikusaidia, mpige mwanamke. Kama watawatii Allah na zamtafute njia ya kuacha. Mafunzo mbali mbali tumefundishwa kuishi na wake na kwenda nao. Hatuifanyi kazi Qur'an. Mtu kidogo mke kashampiga, kashamvunja. Kuna mtu anayejiona yeye mwanaume kiume kazake kupiga. Una mawaidha wewe, unajua mawaidha wewe? Muwaidhi mwanamke, muhame katika malazi, tafuta mahakimu. Mwingine wanayani wanaume ni kuacha tu, au mwingine kashafanya mambo yote na mbabe kupita kiasi, alafu anasamehe, sijui kuacha, anajua kuoa tu. Wewe unaijua Qur'an? Wewe unasema hivyo Qur'an unaijua wewe? Kwani hakuna atalaku maratani kule? Anafanyifa wewe hujui kuacha, wewe wajua kuoa tu. Umeielewa kwa Qur'an? Wala ta'dhuluhunna litadhhabu ba'd ma ataitumuhunna. Msiwaminye tu wanawake, unamtesa kutoa talaka utaki ili baadaye kuna mali uchukue ungejifue. Wako wajinga kama wapumbavu kama katika mjitama, wako wengi hapa. Hizi aya hamzijui? Watu maisha haya ni maisha kwa ihsan. Muona kiasi cha tuwezi kuishi kama mke na mume, unaacha kwa ihsan. Ndio dini imesema imsakum bima'rufin au tasrihu bihi sana. Hizi aya mzijui? Kuishi kwa wema, mkiona maisha sasa jambo la ndoa haliko tena, hakuna amani, tasrihu bihi sana. Naachana kwa nini? Kwa wema. Na hivi tuwaambia hasa ndugu zetu masalafi, msio kama khawariji katika majumba. Mtu mke hamtaki tena lakini hamuachi. Mwaka akamwacha mtoto wake kijijini huko. Kula sawa atalishwa na wazee wake na mengine. Na wewe ndio ushampeleka kijijini. Au umeona nani huyo? Njiti ile. Alitamani. Kidume eti kidume cha jiita kidume kwamba mimi najua kuoa tu sijui kuacha. Kidume gani cha labda cha kidume cha nini? Nikasema ni mabaya. Wako watu wanane watusumbua sana. Kila siku kesi. Sambe ustazi vipi? Siacha. Hata mwanamke kama hakutaki, njia imeruhusu kufanyaje? Kujivua. Mwanamke kashasema mimi sikutaki. Sheria inasemaje kwa mwanamke huyo? Atakuwa afanyaje? Hesa jivua. Ima wewe wamwacha ukamwambia kutoa talaka anajivua. Basi pia watu wengine kule kujivua pia hataki. Sasa mtu anayejua Qur'ani hawezi kuishi maisha hayo.